که دائم عشق می‌ورزید رفت. گفتمش جانا مرا نشنید رفت. هر کجا بوی دلارامی شنید، یا رخ خوب نگاری دید رفت. دل چو آرام دل خود باز یافت، یک نفس با من نیارامید رفت. باز که یابم دل گم گشته را، دل که در زلف بتان پیچید رفت.